Обер-лейтенант Генрых Візенер вярнуўся з Гомеля з нарады камендантаў раёнаў у добрым настроі. Яго пахвалілі, у яго раёне ціху, у той час, як у іншых раёнах, дзясяткі разнастайных дыверсійных актаў супроць нямецкай арміі. Візенер меў крытычны розум, заўсёды разважаў рэальна і безумоўна разумеў, што партызаны могуць з'явіцца ў яго, калі яны ёсць у суседніх раёнах. Але ён цвёрда быў упэўнены, што здолее вельмі хутка знішчыць гэты так званы народны рух. Візенер і слухаць не хацеў сваіх калег, якія сцвярджалі, што даводзіцца мець справу не толькі з асобнымі групамі, але і з цэлымі вёскамі на першы погляд зусім мірных жыхароў. Не верыў ён гэтаму, бо меў значны вопыт каменданцкай работы ў Францыі ў Польшчы. Няма такога чалавеку, які не адступіў бы перад тварам смерці, разважаў ён. Сіла вырашае ўсё. І патрэбна толькі разумная аператыўнасць і ўсё даводзіць да канца. У камендатуры ён выслухаў даклад дзяжурнага афіцэра і адразу ж накіраваўся на кватэру паабедаць і адпачыць. Ён з прыемнасцю памыўся ў халоднай ванні, перапрануўся і сеў за стол, застаўлены бутэлькамі і закускамі. Гэта была адзіная слабасць обер-лейтэнанта – добра выпіць і смачна закусіць, іншых спакус для яго не існавала. Ён наліў ужо віна ў высокі крыштальны кубак, смачна цмокнуў губамі, весела падміргнуў ардынарцу і раптам нахмурыўся. Ардынарац застыў, спалохана выцягнуўся, але Візенер глядзеў праз акно на вуліцу. Там ён убачыў дзяжурнага афіцэра лейтэнанта Рэдара, які амаль бег ад камендатуры да кватэры каменданта. Візенер адсунуў бакал і хутка падняўся, злосна кусаючы ніжнюю губу, і ён не любіў гэтага малакасоса, які выхваляўся сваім баронскім паходжаннем. Пры яго дзяжурстве заўсёды здараліся якія-небудзь непрыемнасці. І цяпер зноў непрыемнасць, і, відаць, значная, інакш маглі б далажыць па тэлефону. Візенер накіраваўся ў кабінет, дзе яго чакаў Рэдар. На твары афіцэра было відаць, што ён хвалюецца. «Пан обер-лейтенант, телеграма со станции. Сёння 14 гадзіне на 1162 кілометры узарваны мост. Мост узарваны ў той час, калі ім праходзіў эшалон з гаручым. Згарэла 18 цыстэрнаў». Візенер нахіліўся над картай раёна. У яго нервова заторгалася левае брыво. Падобнага дыверсійнага акта не было яшчэ і яго калег. Ён падняў галаву і з налітымі крывёю вачыма паглядзеў на Рэдара. Яму захацелася ўдарыць па спалоханаму чыстаму твару дзяжурнага афіцэра. «Вось нягоднік», – падумаў камендант і нечакана злосна і гучна загадаў. «Падрыхтаваць ваш узвод! Узвод кулямётчыкаў! 5 хвілін!» Хвілін праз 7 тры грузавікі з салдатамі і асабісты лімузін Генрыха Візенера на шалёнай хуткасці выкацілі з горада. Праз нейкі час у дарозе камендант паступова супакоіўся і ў разважаннях самім сабою ўсю віну склаў на чыгуначную варту. Вярнулася страчанае ў злосці адчуванне голаду, і ён успомніў свой багаты абед, які некранутым застаўся стаяць на стале, і загадаў спыніцца ў першай жа вёсцы. «І ніякіх беспарадкаў», – сурова загадаў ён афіцэрам, – толькі паабедаць. Мы сапёрны раз'езд па рамонту дарог, даю 1 гадзіну. Салдаты разышліся па вёсцы, і праз некалькі хвілін задымілі коміны, запахла смажаным салам, закудахталі апошнія куры. Бегалі адна да адной жанчыны, каб пазычыць розныя прыправы, параіцца ў потыкі. Накармі ты іх, хай іх разапрэ, абы не чапалі яны нас. Хутчэй бы яны паехалі, чорт іх прынёс да нас. Атрымаюцца яны пакуль што ціха, не будзем ужо станавіцца ім папярок дарогі. І ўсе ў вёсцы жахнуліся і насцярожыліся, калі маланкою праляцела чутка, што цётка Хрысціна адмовілася карміць немцаў, палаялася з імі, пакінуўшы іх у хаце, сама кудысьці сышла. Але ўсё абышлося добра. Трое вясёлых немцаў парагаталі са сварлівай русішы фрау і пачалі гаспадарыць самі, распалілі печ, і так, што вяскоўцы пачалі баяцца новай бяспекі, пажару. Лавілі курэй, забілі апошняга парсюка, а потым зайшлі да маеўскіх. Два афіцэра, адзін з іх трохі гутарыў па-руску, і адразу ён пачаў растлумачваць Пелагеі, што ім патрэбна. Пелагея зразумела яго і хутка замітусілася па хаце, ківаючы ў знак згоды галавой. А Таццяна купала Віктара, калі ў хату суседка прынесла вестку пра тое, што прыехаў нямецкі атрад. У яе адразу моцна дрогнула сэрца, самлелі рукі і падкасіліся ногі. Не дакупаўшы хлапчука, яна хутенька загарнула яго і паклала ў калыску, але дзіця чамусьці расплакалася. Разгубіўшыся, Таццяна рабіла неумелыя і неўдалыя спробы супакоіць яго, але яно не сунімалася і напаўняла хату такім галосным крыкам, што нават ласкавая і клапатлівая заўсёды мачыха паморшчылася і дакорліва спытала: «Ну ці ён перастане ў цябе?» Таццяна прыглынула горкі камяк слёз і ўзяла Віктара з калыскі на рукі. І ў гэты момант у хату зайшлі афіцэры. Таццяна прытуліла да грудзей хлапчука і нерухома застыла каля акна, боючыся павярнуцца і паглядзець на іх. Яна чула іх размову з Пелагеяй. І потым пачула, як Пелагея выйшла, ледзь утрымалася, каб не кінуцца за ёй. Так жудасна было застацца адной з немцамі. Яна не бачыла іх, але адчувала, што іх пільныя позіркі колюць ёй спіну. «Нельга так стаяць», – падумала яна і хутка адвярнулася ад акна. Малады гітлеравец зусім яшчэ юнак сядзеў каля стала і глядзеў на яе, а другі, старэйшы, стаяў і разглядаў фатаграфіі на сцяне. Убачыўшы яе твар, той, што сядзеў, многазначна ўсклікнуў: «О!» і паклікаў: «Вілі!» Старэйшы адарваўся ад фатаграфіі і насмешліва пакланіўся ёй. Таццяна падумала: «Трэба паказаць сябе дурной», і зрабіла здзіўлены вельмі спалоханы твар, разявіўшы рот, ва ўпор глядзела на немцаў, моргаючы вачыма. Твар яе ў гэтую хвіліну сапраўды быў вельмі смешны і дурны, і гэта выклікала гучны рогат маладога немца. Старэйшы пагардліва ўсміхнуўся і, нешта сказаўшы, накіраваўся да дзвярэй. Таня правяла яго вачыма, а калі дзверы зачыніліся за ім, зноў перавяла позірк на маладога немца. Некалькі хвілін яны моўчкі вельмі пільна глядзелі адзін на аднаго. Потым на нейкі вельмі кароткі момант яна забылася на сваю ролю, твар яе зрабіўся звычайным, а ў вачах бліснулі іскры нянавісці да прышэльца. І немец, відаць, заўважыў гэтую перамену, бо раптам усклікнуў зноў. О, і падняўшыся, накіраваўся да яе. Яна моцна сціснула дзіця, і яно зноў расплакалася. «Ціха, сынку, ціха!» – прашаптала яна і нахілілася над ім, каб толькі не бачыць немца. А потым, як у сне, яна адчула над сваёй галавой яго дыханне і ўбачыла тонкую руку з залатым пярсцёнкам на указальным пальцы. Яна працягнулася і двума пальцамі кранулася падбародка хлапчука. Ён адразу перастаў плакаць і здзіўлена пачаў глядзець на немца, які шчокаў языком, цмокаў губамі і нешта гаварыў. Таццяна падняла вочы і спаткала блізкі позірк блакітных вачэй. Афіцэр усміхаўся. Таня чамусьці раптам адчула смеласць, упэўненасць і таксама усміхнулася ў адказ. І тады немец працягнуў руку да яе, намерваючыся абняць. Яна адхінулася, ён працягнуў другую руку. Яна штурханула яго ў грудзі і кінулася да акна. Адной рукой галавой яна ўдарыла ў раму, выбіла яе і выскачыла на вуліцу. Аб шкло парэзала лоб, руку і ногі, парэзаўся Віктар. І ў адзін момант абодва яны былі акрываўленыя. Убачыўшы Таццяну ў такім выглядзе на вуліцы, некалькі жанчын выскачылі з хаты і абступілі яе. «Давай, Віцю!» сказала старая Степаніда, якая падбегла першая, узяўшы дзіця, хутка схавалася з ім. Таццяна прыціснулася да мачыхі і бязгучна плакала ад болю, спалоху і абразы. Праз хвіліну ўся вуліца абступіла яе. Жанчыны абурана шумелі, нягледзячы на тое, што да натоўпу падыходзілі немцы. Адзін з іх дастаў індывідуальны пакет і лісліва прапанаваў перавязаць раны. Але нечакана з'явіўшыся цётка Хрыстя адпіхнула яго і павяла Таню ў бліжэйшую хату. Гітлераўцы нешта злосна загаварылі паміж сабой і накіраваліся да хаты Маеўскіх. Рэдар, які спачатку разгубіўся ад нечаканасці, праз хвіліну страшэнна раззлаваўся. І ад тупой звярынай злосці пачаў біць пасуду, астатнія вокны, рваць вопратку. Салдаты, убачыўшы свайго афіцэра за такім заняткам, пачалі дапамагаць яму, узрадаванай магчымасцю заняцца прывычнай справай. Генрых Візенер канчаў абед, калі да яго слыху даляцеў шум на вуліцы, і ён паслаў ардынарца высветліць, у чым справа. Праз хвіліну ардынарц далажыў. Лейтэнант Рэдар згвалтаваў дзяўчыну. Візанер падхапіўся, ударыў аб стол шклянкай. Блазнюк, ну я яму пакажу, як не выконваць мае загады. Thank you. Парэзаны шклом маленькі Віця цяжка захварэў. Ужо на другі дзень яго кволае цельца спальваў моцны жар. Ён ляжаў гарачы, расчырванеўся, нават не мог плакаць, толькі квола раскідваў ручкі ды аблізваў пасінелым язычком сухія губы, а ў чорных шырокіх вочках свяцілася вялікая пакута і нейкі своеасаблівы дзіцячы смутак, такі глыбока кранальны, што Таццяна не магла стрымліваць слёзы, гледзячы на яго. Яна дзень і ноч сядзела над хворым дзіцем. І ей здавалася, што гэта яна вінавата ў яго хваробе, не ўпільнавала яго. Часам ноччу, змораная, фізічна разбітая, яна незаўважна засынала каля калыскі, але праз некалькі хвілін спалохана падхоплівалася і кідалася да Віктара. «Сын мой, сыночак!» Пяшчотна шаптала яна, і ў гэтай хвіліны сама была цвёрда пераканана, што гэта сапраўды яе сын, яе роднае дзіця. І тады ёй на некалькі хвілін рабілася лягчэй. У начной цішыні яна пяшчотна цалавала дзіця, плакала і смяялася. Але ёй рабілася вельмі цяжка, як толькі зноў у думках вярталася яна да суровай рэчаіснасці. Гэта дзіця загінуўшай маці, а яе святы доўг захаваць і вырасціць яго. А як жа гэта зрабіць, калі нават родны яе бацька не ведае, што гэта за дзіця? І яна пакутавала ад гэтага усё больш. Палагея неяк адвярнулася ад яе ў гэтыя цяжкія дні і была больш заклапочана разбуранай гаспадаркай, чым хворым унукам, да якога яна была такая ласкавая раней. Мачыха была руплівая, але прагнай гаспадыні, увесь час ёй хацелася, каб у яе ўсяго было больш, чым у людзей. «Добрыя людзі гаспадаркай заводзяцца, а ў нас апошняя гіне», штодня пасля наведвання гітлераўцаў упікала яна карпа. «Хутка жабракамі станем, кайстру вешаць давядзецца». Карп маўчаў, але аднойчы не вытрымаў і ён. Увесь вечар Палагея пілила яго за тое, што ён не ідзе да старасты і не папросіць, каб і да іх прымацавалі каня. «Мы ж таксама гаспадарка, і нам жа трэба сеяць, трэба дровы вазіць, а на чым? Мяне запражэш, ці што?» – крычала яна на карпа. «Няхай сем двароў на каня, і то раз у сем дзён можна ўзяць. Усе бяруць, адны мы, быццам камуністы мы, ці што?» І пры апошніх словах яе карп уздрыгнуў, хутка адвярнуўся ад акна і праз хату пайшоў да жонкі. Яна спалохана змоўкла. «Так, камуністы», – цвёрда сказаў ён, спыніўшыся каля яе. «А ты не ведала? І не пайду. Кроў людзей нашых льецца, а ты багацець!» І ён памаўчаў, цяжка дыхаючы. Спалоханая Палагея не вымівала ніводнага слова і некалькі хвілін стаяла з адкрытым ад здзіўлення ротам. Словы мужа глушылі яе, як удар цяжкога молата, і яна не ведала, як разумець іх. «А можа, сапраўды ён камуніст? Тайны. А чаму ён не спіць цалюткімі начамі?» – падумала яна, і з таго дня пачала менш гаварыць, а больш у потайкі сачыць за мужам і падчаркай. Таццяну гэты выпадак канчаткова пераканаў, што бацьку можна даверыць усё. Стары сапраўды не спаў усе ночы, пакуль быў хворы Віктар. Ён нават не распранаўся, не лажыўся, а ўсю ноч сядзеў каля стала і, паклаўшы галаву на рукі, драмаў ці выходзіў на двор і выкурваў адну цыгарку за другой. Часам ён падыходзіў да дачкі і ціха гаварыў: «А ты адпачні, дачушка, я пасяджу». І садзіўся каля калыскі. Тады Таня лажылася на канапу, засынала, але праз гадзіну-дзве прасыналася. «Спі, спі, Танюша», – гаварыў стары. Заўсёды ён быў вельмі скупы на словы, асабліва на словы ласкавыя, і на першы погляд здаваўся суровым. Але Таня добра ведала свайго бацьку, яго шчырае сэрца, што ён пакутуе ад таго, што не можа выказаць свае пяшчотныя думкі. І яна пачала шукаць выпадку, каб усё шчыра расказаць яму. І вось нарэшце, аднойчы, калі ён падышоў пасярод ночы і прапанаваў ёй легчы, яна не вытрымала і са слязамі кінулася да бацькі: «Тата, татачка, даруйце мне, сорамна, але я зманіла вам. Гэта не маё дзіця». Але ў гэтую хвіліну заварочылася на ложку мачыха. «Цішэй», – зашаптаў карп, – «не трэба». «Я ведаю. Ты лажыся спаць, я пасяджу». Ён і не верыў, што гэта яе дзіця, і ўвесь час быў упэўнены, што рана ці позна дачка прызнаецца яму. І цяпер яму стала радасна, што ён не памыліўся. І адразу стала лягчэй на душы у Таццяны. Яна з палёгкаю здыхнула і нахілілася над калыскай. А Пелагея падняла галаву і сонным голасам прахрыпела: «Клаўся б ты, стары, спаць! Начнікі вы! Самі не спіце і другім перашкаджаеце!» Але ёй ніхто не адказаў. Карп Маеўскі выйшаў на двор і прысядзеў там да світання, думаючы аб жыцці. А думкі былі розныя, і пры ўспамінах твар яго часта асвятляла радасная усмешка. У недалёкім мінулым многа было шчаслівага. Вырасталі дзеці. Адзін з іх стаў ёлагам і перад вайной працаваў дзесьці на Урале. Старэйшая дачка шчасліва жыла ў суседнім калгасе. А вось гэтая малодшая, якая цяпер начамі сядзіць над чужым дзіцем, вывучылася на настаўніцу. І сам ён быў усімі паважаны калгасны пчалавод і сталяр. Амаль увесь раён ведаў яго, а мінулай вясной нават запрасілі выкладаць на раённых курсах маладых пчалаводаў. Праўда, толькі вось ажаніўся ён другі раз неяк нечакана і няўдала. І праз гэта палаяўся з дзецьмі, і многія называлі яго дурнем. І нават старшыня райвыканкома таварыш прыборны, які заўсёды заязджаў да яго пакаштаваць мёду. Твар старога спахмурнеў, калі ён успомніў гэта. Але ён махнуў рукой: «Не аб тым цяпер думаць трэба. Вось ужо 3 месяцы, як нечакана абарвалася ранейшае жыццё, і ён усё яшчэ не можа зразумець, разабрацца ў ім, гэтым імклівым водавароце нечаканых і страшэнных падзей». Кожны дзень думаў ён усё аб адным і тым жа. Чаму адступіла наша армія? Няўжо пры такім жыцці былі слабейшымі за гэтых зялёных прыблуд? Ці можа забыліся ў шчасці пра небяспеку? Не, не забывалі. Аб ёй не раз гаварыў правадыр, ён рыхтаваў краіну да абароны. Ён і зараз, Карп ведаў гэта, рыхтуе ўсё, каб нанесці ворагу сакрушальны ўдар. Але ж і ён, просты калгаснік, не мае права сядзець, склаўшы рукі. Але што рабіць? Пакутліва думаў стары пчалавод. Як уключыцца ў гэтую вялікую барацьбу? Там, дзесьці далёка на ўсходзе, застаўся яго сын. Дзе б ён ні быў, ён змагаецца супроць фашыстаў, стары быў упэўнены ў гэтым цвёрда. Мікола не кіне ў бядзе свой край, свайго бацьку, але ж трэба нечым тут дапамагаць яму. Але чым?